Тут каже Бог: які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Послання до римлян, 10 розділ, 15 вірш. Весною 1901 року гості одного санаторію сиділи за обідом. Було жваво та весело. Літній пан, який знав світське життя і вмів насолоджуватися ним, вимовив веселу та не дуже пристойну застільну промову. Коли він тільки підняв келих, щоб блиснути дотепним тостом, то раптом сильно затремтів. Келих вислизнув із його рук, і він важко опустився на підлогу. Допомога йому не знадобилася. Він одразу ж помер. Страх і жах охопили тих, хто сидів за столом. Усі присутні відчули: тут каже Бог. Але цим розповідь ще не закінчується. Того ж дня до санаторію приїхав проповідник Євангелії, який отримав від головного лікаря під враженням цього випадку дозвіл говорити перед гостями коротке слово з Біблії про любов Бога і спасіння, яке можна отримати від Господа Ісуса Христа. Так щодня проводилася коротка проповідь. Багато гостей слухали слово Бога. Це торкнулося сумління слухачів на противагу до поверхневих жартів того літнього пана. Дехто переконався, що вони в очах Бога були загиблими грішниками, та знайшли прихисток у вірі в Господа Ісуса Христа, який на хресті Голгофи пожертвував своїм життям. Таким чином, Бог у своїй любові зробив так, що шокуюче переживання раптової смерті призвело до вічного спасіння. І сьогодні Бог розмовляє з людьми через раптові непередбачені смерті, через нещастя та катастрофи. Чи зрозумієш ти, що Бог і тебе хоче врятувати від вічної смерті, доки не запізно?